ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये आश्रम स्थापित है श्रील प्रभुपाद का आदेश और इच्छा के अनुसार। श्रील प्रभुपाद का आदेश और इच्छा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु की प्रसिद्ध भविष्यत वाणी है, पृथ्वी ते आचे जतो नागरादिग्रम सर्वत्र प्रचार हो बेमानं की। पूरी पृथ्वी में प्रत्येक ग्राम प्रत्येक नगर में चैतन्य महाप्रभु का दिव्य नाम प्रचारित होगा। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन प्रवर्तक है। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य जार चरण आश्रित श्रीधन्य। संकीर्तन इस शब्द का अर्थ है बहुत वा मिलित वा कीर्तनम इति संकीर्तनम। जब बहुत से भक्त उपस्थित होते हैं तो कीर्तन करते हैं, वो संकीर्तन करते हैं। संकीर्तन इस शब्द का एक और दूसरा अर्थ है संपूर्ण कीर्तन। संपूर्ण कीर्तन कृष्ण कीर्तन होते हैं शुद्ध भक्तों के द्वारा जिनके मन में और कुछ नहीं है, केवल कृष्ण की कीर्ति की प्रशंसा करने की इच्छा और उद्देश्य, ऐसे भक्तों का कीर्तन संकीर्तन बोलते हैं। तो संकीर्तन के द्वारा कलयुग के यज्ञ पुरुष श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की आराधना होती है। कृष्णवर्णं त्वषा कृष्णं संगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञाय संकीर्तन प्रय यजन्ति हि सुमेधसः। वैदिक सभ्यता का केंद्र बिंदु है यज्ञ। यज्ञो वाय विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है। और सब वानाश्रम समाज में सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब लोग जो करते हैं उनका सब कार्य का फल यज्ञ के द्वारा विष्णु भगवान को अर्पित होते हैं। इस कलयुग में एक ही यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। भगवान विष्णु यज्ञ पुरुष है, अर्थात यज्ञ की भुक्ता, यज्ञ की सब सामग्री जो अर्पित होते हैं वो सब भुंकते हैं भगवान विष्णु। इस प्रकार वानाश्रम समाज में भगवान विष्णु की आराधना होती है। वानाश्रमाचरावता पुरुषेण परापुमान विष्णुर आराध्यते पंथा नान्यत्तोषकारणम्। तो वानाश्रम धर्म से परम पुरुष विष्णु भगवान की आराधना होती है, विशेषकर यज्ञ के द्वारा, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। इस संकीर्तन कृष्ण कीर्तन और सभी प्रकार यज्ञ में यज्ञों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह सब यज्ञ का उद्देश्य है विष्णु भगवान को संतुष्ट करना। तो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान पूर्ण संतुष्ट होते हैं। सामान्यतः यज्ञ कर्मकांड का एक अनुष्ठान होते हैं। शुद्ध भक्तन जब यज्ञ कहते हैं वो शुद्ध भक्ति का अनुष्ठान होते हैं, परंतु कृष्ण संकीर्तन स्वरूपतः भक्ति का मुख्य अंग है। संकीर्तन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु की आराधना होती है। चैतन्य महाप्रभु जो यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का मूल रूप कृष्ण, जो अकृष्ण का रूप में आए थे इस कल युग में, गौर के रूप में आए थे, वे स्वयं आराधना करते हैं भगवान को। वे भगवान है और भक्त भी है। भक्त भावना, भक्ति भावना से चैतन्य महाप्रभु स्वयं की उपासना करते हैं संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। जो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि इस संकीर्तन यज्ञ सभी जाएगा, सब पूरी पृथ्वी में, सब जगह में ही संकीर्तन यज्ञ अनुष्ठित होगा। श्रीमद् भागवत में एक राजा का नाम का लेख है, प्राचीन बर्हिषत्। उनका नाम का अर्थ है कि वे पूरी पृथ्वी में तो सभी स्थानों में यज्ञ बनाए। तो इस प्रकार सभी जगह में यज्ञ करना चाहिए, कलि युग में भी संकीर्तन यज्ञ। तो संकीर्तन कैसे होते, कीर्तन कैसे करना है, बहुत सरल है। तो पूर्व काल में शुद्ध ब्राह्मण जो थे, जो निपुण थे मंत्र का उच्चारण करने में, ऐसे ब्राह्मण तो आजकल नहीं है। उनका आचरण और चरित्र इतना शुद्ध है और उनका उच्चारण भी इतना शुद्ध नहीं है। तो इसलिए यज्ञ करना संभव नहीं है। और यज्ञ में सब कुछ जो अर्पण करना है तो वो सब सद्वृत्ति से, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस करना चाहिए, सद्वृत्ति से उत्पन्न करना चाहिए। लेकिन आजकल तो सद्वृत्ति बहुत कम होते, विशेषकर वो राजा तो जो यज्ञ बनाते हैं तो पुण्यशाली राजा होना चाहिए। तो आजकल राजा भी नहीं है और जो नेताओं है तो पुण्य का शब्द तो कभी भी एक बार जीवन में नहीं सुने ऐसे लोग। और स्थान भी शुद्ध होना चाहिए यज्ञ करने के लिए। तो कल युग में कौन सा स्थान शुद्ध है? भारत जो पुण्य भूमि का नाम में चलते थे, या आजकल भारत में तो गौहत्या होते हैं। अगर अगर इस विशाल भारत देश में एक बार 100 साल में एक गौहत्या होती है, वो बड़ा कलंक है देश के लिए। 100 बार होते है हर एक घंटे में, हर एक मिनट में, आधुनिक महान भारत में। मेरा भारत महान है किस में? पाप करने में। महान पापियों का स्थान है। पूर्व काल में जैसे लोग राम कृष्णा युधिष्ठिर भगवान और उनके बड़े भक्तों को प्रशंसा किया, आजकल भारत में वो कंस रावण ऐसे लोग को महान मानते। तो ये हाल है भारत में। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस अति कलुषित कलयुग में भी हम यज्ञ कर सकते हैं। कैसे? संकीर्तन यज्ञ, जिसमें देश स्थान पत्र का विचार नहीं है, सब कुछ अशुद्ध है कलयुग में। परंतु लोग अशुद्ध होते हुए भी, स्थान अशुद्ध होते हुए भी, काल अशुद्ध होते हुए भी, लोग अशिक्षित होते हुए भी, यदि शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से हम आदेश मिलते हैं कीर्तन करना, और शुद्ध भक्तों की प्रेरणा से हम कीर्तन करते हैं, तो वो परम यज्ञ होते हैं, श्रेष्ठ यज्ञ होते हैं। खाएते शुएते जोता तोता नाम लोय देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि। इस संकीर्तन यज्ञ करने के लिए आचरण, देश, काल, अलग अलग छोटे छोटे नियम पालन करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ मुंह खुलना और हरे कृष्ण कहना। इस प्रकार यज्ञ पूर्ण होते, पूर्ण होती संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो संकीर्तन का मतलब संपूर्ण कीर्तन। संपूर्ण कीर्तन का मतलब जो शुद्ध भक्तों जो कीर्तन करते हैं, वे यही करते हैं संपूर्ण भक्ति भावना से, और पूर्ण रूप से ही जानते ये कृष्ण कौन है। कृष्ण कौन है भारत में सब जानते हैं, क्योंकि सब टीवी पर महाभारत सीरियल देखा। लेकिन ऐसा ज्ञान कृष्ण के बारे में अपूर्ण होते और दूषित भी होते। तो इसलिए कीर्तन की पूर्णता के लिए श्रवण भी होना चाहिए। कृष्ण परिपूर्ण भगवान है। कौन सा कृष्ण? राधा कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण का मतलब राधा कृष्ण। शक्ति और शक्तिमान सम्मिलित होते हैं पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप राधा कृष्ण। तो इस प्रकार कीर्तन पूर्ण है, तो परिपूर्ण होते हैं श्रवण के साथ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनके दो प्रथम प्रतिनिधि प्रचारक हरिदास और नित्यानंद को बताए, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सब अत्र अमर अज्ञ करो प्रकाश प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि उनका नाम कीर्तन पूरी पृथ्वी में प्रचारित और प्रसारित होगा। तो कैसे संभव होगा? उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके भक्तों का प्रचार करना चाहिए। प्रचार का मतलब प्रचारक होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के दो प्रथम मुख्य प्रचारक थे हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु। और चैतन्य महाप्रभु वे दोनों को और उनके द्वारा और सब आने वाले पीढ़ियों के प्रचारक भक्तों को ये आदेश दिए थे। तो हर एक घर जाकर सब निवासियों को मेरा आज्ञा प्रकाश करो चैतन्य महाप्रभु को। और वो आज्ञा क्या है? भज कृष्ण, बोलो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। भज कृष्ण तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इस प्रकार कृष्ण का भजन होते हैं। और विशेषकर बोलो कृष्ण, कृष्ण कीर्तन करो और करो कृष्ण शिक्षा, सीख लो। वो कृष्ण क्या बोलते, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण का उपदेश क्या है सबको सिखाना चाहिए। कृष्ण कौन है, हम कौन है, हम क्यों इस भौतिक संसार में दुख भोग करते हैं, हम कैसे इस दुखमय स्थिति से मुक्त हो सकते, तो यही कृष्ण की शिक्षा है। भगवद गीता में और श्रीमद् भागवत में विशेषकर ये दो शास्त्र से हम कृष्ण विषय ज्ञान मिलते हैं। और उन्नत ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्री चैतन्य चरितामृत वो भी सुनने चाहिए। और भक्ति तत्व के बारे में श्री भक्ति रसामृत सिंधु, तो ये चारों ग्रंथों मुख्य है कृष्ण शिक्षा के लिए, जिससे चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी पूर्ण होगी। बहुत से प्रचारक बनना चाहिए, प्रचारक कौन है जो अन्यों को कृष्ण विषय ज्ञान सिखाते, करो कृष्ण शिक्षा, तो कैसे शिक्षा लेंगे, तो शिक्षक होना चाहिए। तो इस अवंती आश्रम, इस खेती में है, देहात में है, इसका उद्देश्य है ये स्थिति का जंजाल से शांति में बैठना, बच्चों को सिखाना कृष्ण शिक्षा, जिससे बच्चों बड़े होगा तो वापस जाएगा सिटी में, चौथा नागर अधिग्रम पूरे दुनिया में। और कृष्ण उपदेश सबको सिखाएंगे, यही उद्देश्य है। तो इस कलि युग में पूर्व इस कलि युग बोलना चाहता था, इस कलि युग में तो लोग बड़े पंडित नहीं है, परंतु पूर्व काल इस कलि युग में भी बड़े बड़े पंडित थे वैष्णव संप्रदाय में, प्रसिद्ध मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, जीव गोस्वामी, अवैष्णव पंडित बहुत बड़े बड़े भी थे। आजकल लोग की बुद्धि बहुत कम होती है, तो हम कितने से शिक्षा सीख सकते, हमारे सामर्थ्य कम है, तो कम से कम यही सीखना चाहिए कृष्ण कौन है, तो वो सीखने के लिए कितना समय लगेगा। बाहु नाम जन्म नाम अंत ज्ञान वाम नाम प्रपद्य थे वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों के पश्चात जो ज्ञान मार्ग रत है वे समझ सकते कृष्ण कौन है। और कृष्ण भगवान दो शब्द में कहते जो ज्ञानियों बहुत बहुत जन्मों का संघर्ष करने के पश्चात साक्षात्कार करते वो क्या है वासुदेव सर्वम। दो शब्द ज्ञानी इस प्रसंग में इस श्लोक में ज्ञानी का मतलब जो निराकार उपासक है। सर्व मतलब ब्रह्म को उपासना करते हैं और उनकी भ्रांत धारणा है कि ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, गुण नहीं है, नाम नहीं है, लीला भी नहीं है। तो बहुत जन्मों के पश्चात एक भाग्यवान ज्ञानी समझ सकते है कि वो सर्वव्यापी जो है ब्रह्मा वो वासुदेव कृष्ण है। तो कृष्ण को पूर्ण रूप से समझना संभव नहीं है भगवान कृष्ण के लिए भी, क्योंकि इनके गुणों असीम असीम है। और कृष्ण भी कृष्ण असीम है और उनके गुणों भी असीम है। और यदि कृष्ण प्रयास करते हैं उनके गुणों को मापना तो देखते हैं तो एक क्षण के बाद तो और भी बढ़ाया। लेकिन एक्चुअली कृष्ण अपने गुणों को मापने में व्यस्त नहीं रहते। भगवान कृष्ण स्वयं इनके भक्तों का गुणगान विशेष करते हैं और भक्तों कृष्ण के गुणगान करते हैं। तो ये भक्ति भावना है। तो कृष्ण को समझना क्या समझना है, कृष्ण भगवान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रीः ज्ञान वैराग्य योश्चैव छन्दं भाग इतिङ्गिना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये सिद्धांत है। ब्रह्म संहिता में वो ब्रह्म की स्तुति गोविंदमादि पुरुषम वो सब श्लोक में वो सब कृष्ण शिक्षा जो गुरुकुल छात्रों सीखेंगे उसके वो सब पूरा होते वो ब्रह्म संहिता के श्लोकों में। ब्रह्म संहिता भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार अंश है वो ब्रह्म संहिता के श्लोकों। और उसका सिद्धांत भी है हर एक श्लोक में गोविंदम आदि पुरुषम थमहम भजामि। सिद्धांत क्या है, भक्ति सिद्धांत। तो भगवान कृष्ण तो खाली सीखना का विषय नहीं है कितना मार्क्स मिला 90% 80% ऐसे नहीं है। तो कितना भक्ति की यही प्रश्न है, क्या सर्टिफिकेट है। इतने से शिक्षा लेने के पश्चात क्या सर्टिफिकेट मिले, नहीं सर्टिफिकेट है आप जो छात्र है उसका पूरी शिक्षा के पश्चात उसका सर्टिफिकेट है क्या बोलते हैं बंगाली में शपथ, हिंदी में बोलते शपथ तुम आपका चरित्र यदि सच है, भक्तिमान है, तो वो ही सर्टिफिकेट है। और अगर नहीं तो 90% 99% सब बेकार है। खाली इंफॉर्मेशन संकलन करना ऐसे नहीं है। गुरुकुल का उद्देश्य है वो भक्ति भावना जो सबके हृदय में है उसको निकालना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शार्द कबू नय श्रवण आदि शुद्ध चित्त खड़े, शुद्ध चित्त होना चाहिए। तो पांडित्य, ज्यादा पांडित्य का जरूरत नहीं है। यदि एक छोटा सा बालक बोलते है कि कृष्ण भगवान है, वो परम विद्वान है, आइंस्टाइन से बहुत बड़ा विद्वान है तो यही विद्या है, कृष्ण भगवान है। प्रचार करने के लिए और अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए कैसे कृष्ण भगवान है ये भी सीखना चाहिए। श्रीमद् भागवत, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत से हमें शिक्षा मिलती है। तो खाली बोलना नहीं है, तो कैसे कृष्ण भगवान है, कौन है भगवान कृष्ण, कौन है भगवान साई बाबा नहीं, कौन है भगवान शिव नहीं, बापा नहीं, कृष्ण कृष्ण भगवान है, क्यों हम ऐसे बोलते हैं? तो दूसरा आदमी आएगा और बताएगा कि नहीं वो ये बापा तो भगवान है या मेरे गुरु भगवान है या आयाफा भगवान है। अब गुजराती तो नहीं जानते, मैं दक्षिण भारत से आ रहा हूं, ये अभी तो सीजन हो रहा है आयाफा सीजन, आयाफा एक एनीवे यहाँ पर बोलने का जरूरत नहीं है। अलग अलग ऐसे है भगवान तथाकथित हिंदू संप्रदाय में लोग ऐसे सोचते हैं, तो पूजा करो किसी भी पूजा, कोई एक पूजा करो, किसकी पूजा जो तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो किसी भी पत्थर से खेती से निकाल दो और पूजा करो। भक्ति भावना जो हृदय में है वो इम्पोर्टेंट है, नहीं कृष्ण ही भगवान है, इसको समझना चाहिए और समझाना चाहिए। क्यों हम किसी भी पात्र को भगवान नहीं मानते और कृष्ण को मानते भगवान? क्या गुण है कृष्ण के जिससे हम पूरी साहस से बोलते हैं कृष्ण भगवान है, इसको समझना चाहिए। ऐश्वर्य से समग्र से तो वो श्लोक है, और कैसे कृष्ण की पूरी ऐश्वर्य है, ज्ञान यश सुंदरता वैराग्य और सब गुण है, तो सब वर्णन है श्रीमद् भागवत में और सभी वैष्णव शास्त्र में। कृष्ण का ऐश्वर्य कितना है कि वे हरे कृष्ण हरे कृष्ण अलग सिस्टम है क्या? हरे कृष्ण भगवान कृष्ण असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक है, उनका महाविष्णु का रूप से बीज के रूप में सब भौतिक जगत उत्पन्न होते हैं। तो वो भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य का एक लक्षण है। और द्वारका में नारद एक बार द्वारका जाकर श्री कृष्ण के 16108 राजमहल प्रासाद गए थे और देखते थे कैसे कृष्ण सभी रानियों के साथ अलग अलग विचित्र दिव्या लीला विलास करते हैं। वो कृष्ण की लीला ऐश्वर्य और विशेषकर श्री कृष्ण का प्रेम ऐश्वर्य ब्रज धाम में है, तो पूरा विवरण है श्रीमद् भागवत में ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य, तो कैसे भगवान पूर्ण शक्तिमान है, ये सब वर्णन है श्रीमद् भागवत में। यश श्रेय ज्ञान वैराग्य, तो सब श्रीमद् भागवत में है, सब वर्णन है। तो इसलिए इस गुरुकुल में वो कृष्ण शिक्षा जो छात्रों और शिक्षक भी सीखेंगे, क्योंकि कृष्ण शिक्षा तो कभी भी समाप्त नहीं होते, जो सिखाते तो साथ साथ सीखते। तो सिलेबस है श्रीमद् भागवत, विशेषकर श्री प्राथमिक है भगवद गीता और उन्नत है, उन्नत शिक्षा है श्रीमद् भागवतम। और इस प्रकार कृष्ण शिक्षा लेने से आशा है कि छात्रों उपयुक्त होंगे, कृष्ण शिक्षा पूरी पृथ्वी के लोगों को सिखाना के लिए प्रचारक बनाना चाहिए। इस भौतिक संसार में कुछ अभाव नहीं है, सब कुछ है, भगवान की व्यवस्था से काफी सामग्री है, सब कुछ है। क्या हमारे सब प्रयोजन क्या क्या है, रोटी का प्रमकम, तो भौतिक प्रकृति से और सब कुछ प्रचुर मिलते, तो एक ही अभाव है भौतिक संसार में, वो कृष्ण भक्ति है। तो ये सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। कृष्ण शिक्षा हम विशेषकर श्रील प्रभुपाद जो जगत गुरु है उनकी पुस्तक से हम शिक्षा मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद विशेषकर श्रीमद् भागवत में उनकी सभी तात्पर्यों में तो केवल कृष्ण का वर्णन नहीं की, तो बहुत सामाजिक सामाजिक क्या बोलते हैं व्याख्या भी की है। तो आजकल का समाज की क्या स्थिति है और कैसे गलत है, तो वो भी सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। जैसे सामान्य स्कूल में वो बच्चों जो छात्र है छात्रों, तो बच्चों के पेरेंट्स और टीचर्स और सब बाबा बोलते हैं, तो पढ़ाई पढ़ाई करो ज्यादा करो, फिर वो बाद में कॉलेज जाओ, बाद में अमेरिका जाओ, पैसा कमाओ, तो ऐसे बार बार ऐसे बोलते हैं, स्टडी करो स्टडी करो स्टडी करो। तो इस प्रकार ये गुरुकुल छात्रों को इस प्रकार करना चाहिए, तो कृष्ण शिक्षा करो, शुद्ध भक्त बन जाओ, अमेरिका जाओ प्रचार करने के लिए। तो कैसे अमेरिका जानना चाहिए प्रचार करने के लिए? तो श्रील प्रभुपाद उनका सर्वप्रथम दर्शन था अमेरिका, बोस्टन पियर 1965, और उस समय एक कविता लिखी कि ये एकदम नरक जैसे है। तो इस प्रकार दृष्टि होना चाहिए। यदि हम कृष्ण भावना में है तो हम मोहित नहीं होंगे ये सब तथाकथित आधुनिक प्रगति से। आधुनिक मूर्खों का विचार के अनुसार इस प्रकल्प सब भाग लेने वाले के एक कदम पीछे है। तो सब जो इंजीनियर ज्यादा पैसा कमाने वाले तो सिटी से यहां आया किस लिए? भक्ति दृष्टिकोण से ये एक महान कदम आगे है, क्योंकि जो यहां आए हैं समझ गए कि मानव जीवन का उद्देश्य कृष्ण भक्ति है, और ये सब तथाकथित प्रगति सब बेकार है, माया का बड़ा आवरण है। कैसे ये सब बड़े बड़े असुर बहुत होशियार है, तो ऐसे शिक्षा देते हैं सब लोगों को कि तो तुम फैक्ट्री में काम करो, ऑफिस में काम करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो क्या कल्याण है? क्या कल्याण है? तो हम इतना चिंतित रहते हैं कि रात को भी स्लीपिंग पिल ना लेके तो नींद नहीं आते, और हार्ट अटैक होते, कैंसर होते, अलग अलग प्रकार का रोग होते जो पूर्व काल में बहुत असाधारण था, और सब सब्जी अनाज में इतना पॉइजन डालते, और ये प्रगति है, और कोई सुखी नहीं है, सब अशांत है, ये प्रगति है। तो ये सब असुर बहुत होशियार है, तो लोगों को ऐसे ब्रेन वॉश किया है कि लोग सोचते थे ये अच्छा है, हम मैं बहुत लंबा बिल्डिंग में रहता हूं, छोटा सा फ्लैट है, उसका दाम था 2 करोड़, जगह नहीं है, बहुत कम जगह है लेकिन दाम 2 करोड़ है, और यदि मैं यहाँ पर 10 साल रहूंगा, 10 साल की थाटी फैलूंगा यहाँ पर, तो उसका दाम होगा 10 करोड़, और उससे क्या वो नया टॉयलेट मिल सकते हैं। पैसिंग स्टूल फ्रॉम द हाई बिल्डिंग कहा जाता है सब सुवेज सिस्टम में। तो ये प्रगति है। तो भक्ति विद्या पूर्ण स्वामी महाराज जो मायापुर गुरु को के एक्चुअली हेडमास्टर नहीं है, प्रतिष्ठा, उन्होंने एक बार कहा कि प्रगति है, प्रगत समाज है जिसमें लोग एक पीतल का लोटा मिट्टी से साफ करते हैं और जल लेके वो खेती में मल त्याग करते, ये उन्नत समाज का एक लक्षण है। तो कैसे लोग समझ लेंगे? ओ, मेरा भाई का हार्ट अटैक हो गया, लेकिन कोई चिंता नहीं है, तो हेलीकॉप्टर से उसको हॉस्पिटल लेके गए और 5-star ट्रीटमेंट मिलते, कोई चिंता नहीं। तो ये सब समाज एकदम गलत है, इसको समझना चाहिए, इसलिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें समझ पढ़ना चाहिए, व्यवहारिक है। उसमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें में भक्ति तत्व ज्ञान मिलते है, और वो भक्ति तत्व ज्ञान जो आधुनिक आज की गलत तथाकथित सभ्यता के लिए प्रयुक्त है, उसके अनुसार हम ज्ञान मिलते। तो बच्चों को सिखाना चाहिए कि हम इस प्रकार की शिक्षा देते कि हम चाहते कि तुम लोग तो सामान्य लोग जैसे असुर नहीं हो, सब लोग तो आसुरिक मार्गदर्शन के अनुसार सब असुर बन जाते। तो कुछ लोग होना चाहिए जो असुर नहीं है, और आधा भक्त आधा असुर ऐसे होना वो भी ठीक नहीं है कि हम गाधा जैसे काम करते फैक्ट्री में और बड़ी इच्छा है कि अभी मैं सब इंजीनियर हूं, उसके बाद मैं चीफ इंजीनियर, उसके बाद मैं फैक्ट्री का मैनेजर होगा, उसके बाद मालिक होंगे, और उसके बाद अगर हार्ट अटैक ना हो बीच में मैं 10 फैक्ट्री के मालिक होंगा, और मेरे को कभी नाला भी करने है। ऐसा नहीं है, हमारा परम भाग्य है कि हम बार बार श्रील प्रभुपाद के सुने कि जीवन का उद्देश्य है मन मना भव मद भक्त हो मध्या जी मांग नमस्कार माम वैशिषी सत्यं थे प्रति जाने प्रिय सुन। भक्ति करने है, भक्ति शुद्ध भक्ति करने से हम भगवान कृष्ण के पास जाएंगे, यही हमारा उद्देश्य है, और सबको हम सिखाना चाहते हैं। ये बड़े बड़े लोग जाए जो मैनेजर सुपर मैनेजर मालिक इत्यादि होने चाहते हैं, हम ऐसे लोगों को कहेंगे कि ठीक है आप बड़ो हो हम छोटो होंगे, हमारी कोई इच्छा नहीं है ऐसे होना, हम संतुष्ट हैं भक्ति में। फिर वे देखेंगे, ये सब लोग देखेंगे, तो यदि हम वास्तव में संतुष्ट होते भक्ति में तो दूसरे लोग देखेंगे, मेरी स्वयं की अनुभूति थी कि मैं प्रथम बार इस्कॉन का मंदिर गया था और देखा कि ये सब लोग साधारण लोग नहीं है, उनका ड्रेस अलग है तो वो बिल्कुल अलग है, लेकिन कैसे सुखी है ये सब लोग, तो उनका सब मुंह उज्जवल था, कैसे संभव? केवल कृष्ण भक्ति से संभव है। मेकअप लगा के नारी को ब्यूटीफुल बनाना ऐसा प्रयास होते, लेकिन भक्तों का मेकअप लगाना जरूरत नहीं है, भक्तों का स्वभाव ब्यूटीफुल होते, आत्मा की सुंदरता। तो ये सब शिक्षा, कृष्ण शिक्षा हम देना चाहते हैं कि इस कृष्ण भक्ति मार्ग अभक्ति मार्ग से संपूर्ण पृथक है। हम उस मार्ग भौतिक प्रगति मार्ग से आया है, हम उसी मार्ग में थे, हम उस मार्ग में और नहीं जाएंगे। हम गोलोक के और उस पथ पर चलना चाहते, तो यही सब बच्चों को सिखाना चाहिए।